Velkommen til De Sorte Spejdere på B3 med Anders Breinholt. God eftermiddag og velkommen til De Sorte Spejdere, ugens sidste udsendelse denne fredag den 8. februar 2008. Anders Lund Madsen er her ikke. Det har han ikke været hele ugen. Jeg kan sige så meget, og det er formodentlig for glædelig overraskelse til de fleste, for de fleste, at Anders er kommet på højkant igen. Ikke, at man kan se forskel. Men han er ved at få det godt, Anders. Nej, men jeg tænker mere, at der er ikke så stor forskel på højden, uanset om han ligger ned eller står op. Nej, så man kan høre, at Kjeld Tolstrup i virkelig hopla i dag. Kapel Kjeld har jo ikke været her i 14 dage. Jeg har savnet det. Og Kjeld, velkommen tilbage, kan man sige. Så tænker man, ikke fordi det ikke er nok med dig, Kjeld, og det er overhovedet ikke det, jeg siger, og du skal ikke blive ked af det, og det er måske også. Men hele ugen har jeg jo inviteret medværter ind i nu når Anders ikke kunne være. Og det har jeg gjort, fordi at programmet kan godt blive meget langt, hvis det bare er mig, der sidder alene, eller hvis Anders sidder alene, ikke? Så bliver det meget et monologshow, og derfor så har jeg inviteret den sidste gæst ind, eller medvært ind, og det er dig, Nicolaj Likos. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Tak. En ting, som ligesom springer mig i øjnene, eller hvad fanden sådan noget hedder, ikke? Ja. Det er, at i tirsdags var Anders V. Bertelsen medvært, ikke? Ja. Han er også skuespiller jo. Det er rigtigt. Ja, det er han nemlig. Ja. Og du er jo også meget mere end en skuespiller. Du er jo også... Mere. Du sagde mere skuespiller, end han er? Nej, ja, det er du vel. Eller det ved nej, det ved jeg ikke. Nej, men du laver også andet end skuespil, ikke? Jo. Nej, du har jeg har instrueret lidt. Ja, det er det, jeg mener. Ja, jo. Har du da også skrevet lidt? Jeg har skrevet lidt og instrueret, det er rigtigt. Ja, ja. Artist. Ja, ja. Ja, det hele. Ja, pakken. Men det, jeg tænker over, Nicolaj, det er, at det første, du siger, vi har sagt sådan lidt, vi har jo selvfølgelig legnet massevis af indhold op til vores program, ikke? Ja. Og det er, Nicolaj, nu får du chancen for 2 timer i den næstbedste sendetid på radioen, ikke? Ja. Det næstmest aflyttede radioprogram i Danmark. Ja. Og får lov til at sige lige, hvad du vil. Ja, det... eller hvis der er noget, du har gået gemt på i mange år. Eller, nu har jeg virkelig chancen. Ja. Der var ikke rigtig noget. Det har der hverken heller ikke rigtig været sådan nogle af de, eller har der ikke været sådan nogle af de andre gæster, der også har været inde. Men det første, du også nævner, det er Amin Jensen, og, eller det, Grand Prix'et generelt i virkeligheden. Og så Luciano sang. Ja. Jamen altså, jeg har ikke noget imod det. Jeg synes bare, jeg forstår bare ikke, hvorfor det... Jeg forstår ikke standarden helt. Det er måske det. Det tror jeg også, det chokerer de fleste. Men måske er det noget andet, når man sidder derinde i Horsens. Inde i Horsens. Jeg synes ikke, det var så godt. Var det musikken? Var det værterne? Var det publikum? Var det... Jeg synes, det var musikken. Jeg skal ikke sige noget om publikum, vil jeg sige, fordi så... Nej, men Horsens... Der er jo selv filmet... Poxycat, Mr. Poxycat, den er filmet i Horsens, så de er kanon, de folk. Det er de faktisk. Ikke engang for at kæle dem med ryggen, som det jo hedder. Ja. Det gamle mundhæld. kæle misen med ryggen. Ja. Men jeg synes sgu lidt, det var lidt skidt med musikken, og det kan jeg kun sige, fordi at jeg ikke er den selv samme branche, tror jeg. Ja. Og så det mig nok lidt mere objektivt. Men det, der er det interessante jo faktisk, og Kjeld, du er jo, du ved noget om musik. Jeg kommer, jeg troede, det var, fordi jeg kom fra den del af landet. Nej, du kommer lidt nord for Horsen, ja, det men det er det. Det kunne jo lige så godt have været i hvad fanden ved jeg, Køge eller København. Det er jo ligegyldigt, hvor det blev holdt henne. Mm. For jeg synes faktisk, at når man kigger på Grand Prix som sådan, ja, så var det jo sådan set publikum, det var vildt, så vildt ud, 3.000 mennesker, og der var altså fest, ja, ikke? Ja. Men jeg ved jo, at man har prøvet at forøngre det i år. Det kan godt være, at man har prøvet... Publikumsmæssigt, det der var? Nej, det tror jeg så ikke. Og det er måske der, det virkelig en clasher, fordi man har jo godt vil gøre musikken lidt anderledes. At det ikke var Kjeld Haik, der havde skrevet alle numrene. Og man vil godt have nogle andre værter og sådan nogle ting, for at på den måde prøve at forøngre det lidt. Ja. Eller lave det anderledes. Det, der bare er problemet, mange af dem, der har set det, er jo stadigvæk er dem, der godt kunne tænke sig at få Kjeld Haik. I hvert fald dem, som brokker sig mest på internettet, ikke? Ja. Det kan også godt være, at man kommer op i den alder selv, men jeg synes, jeg savnede sgu også lidt Kjeld i lørdags. Altså, det gjorde jeg, vil jeg sige. Hvis det er den vej, det går, som det gik forleden dag, så står det skidt til. Undskyld. Hele den skarre musikere. Nej, det skal man jo ikke undskylde. Jeg synes ikke, det var så... Jeg kan ikke... Jeg foretrækker altså også Kjeld Haik, hvis det skal være. Ja, hold da kæft, det skal være. Skal det være den stil, så... Grumpy old man, der kom... Nej, så slemt var det heller ikke. Det var da bedre end Storm. Ja, det er Storm? Ja. Ja. Nikolaj, hvor gammel er du egentlig? Jeg er 34. Og Kjeld, du... Ja, jeg bliver 43 snart. Du bliver 43, ikke? Ja. Og jeg er 35. Okay. Men jeg har også været gammel, siden jeg var 5-6 eller sådan noget. 5-6 år, der var du virkelig... Der... Jamen, jeg har pakket min mors klassiske plader ud og hørt dem, som min mor aldrig selv har hørt. Og jeg bliver tit drillet med sådan et lille foto, som der, vi har derhjemme med mig, af mig, der ligger i en drømmeseng ude i udestuen med en plæt over mig, og en kat i skødet, meget store briller, og strikker et par benvarmer. Så jeg har måske haft alderen i en tid. Og benvarmer, så er det lidt ungdomligt over det. Ja. Det var i 80'erne, ikke? Jo, det var godt. Det var måske det. Jeg klædte mig altid ud, men kun op hos min mor og morfar, og så hed jeg Syrlig Yrsa, for det var min mors tøj, jeg gik i. Syrlig Yrsa? Ja, det var mit navn. Men se også, hvad det er blevet til, ikke? Ja, det er det. Kjeld, du har selvfølgelig en masse god musik med i dag, ja. Og kan du ikke fortælle det næste nummer fra din CD, vi skal høre? Jeg synes, vi skal høre nummer 8. Nummer 8. Hvad var det, vi startede programmet med? Det var den nye Missy Elliott, nummer, der hedder Ching-a-ling. Og det nummer, vi skal høre nu, det hedder? Det hedder Hovedet i Sandet, eller på svensk. Ja, det ved jeg sgu ikke engang, hvordan man siger på svensk. Må jeg spørge til? Ja, ja. Har du kun én CD med i dag? Ja, men musik fra. Ja, men det er jo sådan alle kunstnere. For at gøre det nemmere for mig selv og for afviklingen, okay. Så tager jeg hjemmefra alle mine CD'er, lægger dem ned i computeren, og så kan jeg derefter brænde. Okay, jeg troede bare, det var så panisk, så du bare havde valgt én CD. Nej, det, jeg har gjort mig meget umage, og det gør jeg hver uge. Ja, okay, godt. Det er ikke sådan et venstrehåndsarbejde, jeg kommer lidt ved at vælge. Men Nicolaj, hvor mange CD'er er det, du har med egentlig? Men tager han en liste med vittigheder, som jeg har set. Ja. Ja, Nicolaj annoncerede jo, inden vi gik i studiet, og sagde, jeg har nogle af min fars gamle sketches, jeg gerne vil høre af. Ja, det bliver virkelig et top program. Ja, det gør det. Kære lytter, velkommen til De Sorte Spejdere. Og måske skal vi sige, at det er faktisk den nye single med familien, det her. Det er det nemlig. Og på dr.dk/spejder, der har vi det der webcam, og så kan du også se, hvis du klikker, hvor der står playlister, hvilket noget musik det er, Kjeld, han har taget med til programmet i dag. Der er flere end et... Eller, yes, godt. Velkommen! Familien, som han hedder rigtig Johan. Ja. Dem, som også lavede Det Snor i Min Skalle. Mm-hmm. Som spiller opvarmning, tror jeg, den 23. februar faktisk, for Kent i KB-hallen, tror jeg nok. Er det ikke korrekt? Ja, det er det, eller siger jeg sådan ud, og kigger jeg på Nicolaj Likå, så Kjeld Tolstrup. Det går ud fra det, ja. Er det ikke rigtigt, Nicolaj? Jo, det er. Det er godt, du. Det er jo modeuge. Ja, gud, det er så. Mm-hmm. Det er også derfor, jeg har klædt mig, som jeg har gjort. Og det er drønsmart, hvis jeg må have lov til at sige det. Ja, tak skal du have. Jeg vil sige det sådan her, du ser blændende godt ud, Nicolaj. Det gør du virkelig. Og altså, der sker jo et eller andet med København, og alle, jeg har det virkelig, alle byer i landet burde jo have sin egen modeuge, fordi det trækker jo bare virkelig de fede mennesker til byen, ikke? Ja. Og det fede er, det ikke overfladisk. På ingen måde. Det er ikke altså mænd i gårdsangersko og meget, meget stramme sorte cowboyderbukser, vel? Mm-hmm. Hvad er der i øvrigt galt med frøkær, spørger jeg. Altså, det er jo ikke, når man er færdig i de dele af byen, altså ned omkring den gamle kødby, ikke? Ja. Det er, hvor man kunne købe heroin og luder i gamle dage, ikke? Der er der lige... Arh, du kan godt skrave en luder op i dag, hvis du vil. Hvis med lidt held. Ja, det tror jeg. Ja. Eller en prostitueret, undskyld. En luder er jo nedsættende. Nå. En professionel pige, ja, tror jeg, man kalder det, hvis man skal være rigtig høflig. Jeg vil sige lige, dem, der var eller er dernede, det er nok nogle lidt sødte skæbner. Jeg har prøvet at eksperimentere lidt. Jeg synes ikke, man kan kalde dem. De kender deres håndværk, altså, så synes jeg ikke, man skal klage. Nej, det er fair nok. Der findes lykkelige luder, det gør der altså. Ja. Jeg vil sige jo, at man kan jo sms'e til vores program og maile, og det, der sker nu lige efter dette bare, de her 10 sekunder, det er, og jeg taler erfaring, nu vælter det ind. Ja, de kommer ind fra redden og vil tæske. Nej, men det er ikke så meget, det var ikke fordi, vi faktisk skulle sidde og grine med dem eller noget, det ved bare, nu kommer de alle sms'erne med. Om hvad? Det hedder ikke luder, det hedder prostitueret. Nej, det hedder, ikke? Professionelle piger. Kjeld, det er da muligt, at det er det, du siger til dine venner. Jamen, professionelt piger, det kan jo de sagtens arbejde for sonofon, eller sådan lyder det i hvert fald. Jamen, det er der også nogle af dem, der gør. Jeg forstår det ikke. Prøv at vi 20 minutter inde i programmet. Allerede nu er det blevet trukket. Jeg vil faktisk, det var dem fra modeugen, vi skulle efter. Okay, lad os gå efter dem. Men nu sidder jeg med Uffe Buchard 1 og 2 her, åbenbart, som åbenbart ikke rigtig kunne følge det spor i jeres gårdsangersko og meget stramme kopperbukser. Ja. Nej, det fede er, at modeugen er over København, og det er jo så interessant... At det, og det er også derfor, jeg har valgt at nævne det, at det jo vedrører hele landet. Ja. Og det her er jo landstækkende radioprogram, ikke? Uh-huh. Kjeld, er du involveret mod ugen på den måde? Jeg har i hvert fald været i Kødbyen en gang og sat et par plader på. Som man siger. Ja. Ja. Og Nikolaj, skal du ud og fejre mod ugen? Jeg skal ud og fejre den, det gør jeg altid. Alene. Nej, jeg har ikke... I år har jeg været lidt... har ikke været så modeagtig. Jeg har faktisk været til et enkelt modeshow eller to. I år? Eller tidligere? Tidligere. Er det fordi, du kendte dem, der havde designet tøjet, eller...? Ja, for så har jeg en kæreste, som går op i det mere, end jeg gør. Okay. Gudske tak og lov for det. Og så tager hun med? Eller så tager hun dig med? Ja, for ellers... Jamen, så ser man lidt... Men det er jo bare... Det er jo kalas. Det er jo ikke så meget... Man sidder og tager lidt stilling til det, men det er jo ikke... Altså, undskyld. Men helt seriøst, hvad skulle man også sige? Forestil dig, man sidder ved siden af Uffe Buchards søster, ikke? Jeg kan jo meget godt lide Uffe Buchard, det er det. Til sådan en modeshow, og der er den der catwalk. Ja. Og så er der en anden pige eller et mand, der siger, åh, er det ikke bare bedårende sort i år? Eller har vi ikke bare set det før? Eller et eller andet. Hvad fanden svarer man så? Hvad svarer I? Det må I jo vide, sådan to trendsetter som jeg. Jeg synes, jeg sidder, jeg ikke snakker så meget. Jeg sidder måske mere, og de mange gange, jeg går til modeshow. Nej, jeg synes bare, det, man sidder måske mere som dreng og kigger lidt på tøj, kigger en del på kvinder, og så kigger man meget på, hvordan folk går, som er ret sjovt, synes jeg. Og er der nogen, der spørger en om noget, så prøver man at se bedre vidende ud og sådan nikke en lille smule. Ja. Eller bare se kritisk ud. Ja. Se betænkelig ud. Ja, gerne en pegefinger op i munden et sted. så virker man kritisk. Og så vil jeg så sige, der er en gang, som er på mode blandt de unge mennesker, som er lidt hesteagtige, som jeg synes er sjov, som altid giver mig et smil på læben. Den er lidt noget med løftebenene højt, og det er noget dressuragtigt, jeg ikke rigtig forstår, tror jeg. Er det til alle modeshows, eller er det enkelt fjerde? Jeg har ikke oplevet et modeshow endnu, hvor det ikke er sket, hvor det ikke er tilfældet. Ja. Det er noget med at løfte benet højt, som om man hele tiden træder over eller andet. Ja. Og jeg har modemusik klar. Hvad er det for noget modemusik? Det er nummer, der fik premiere, eller havde premiere i går aftes til Mads Nørgaards show. Det er det de gode ting, ikke, der huske, faktisk er kommet ud af modeugen. Ja, jeg ved ikke, om du kan huske, for et halvt år siden spillede vi en ny version af Sort Sol. Copenhagen. Ja. Den her gang har Juna Barnes og Trente med lavet en tur i Tyskland og hentet det band, der hedder Rework, og lavet version nummer 2 af Copenhagen, og den kommer her. Oi. Og den kan allerede nu købes på iTunes, skal jeg sige. Så det er en verdenspremiere faktisk i radioen? Ja, det er første gang i radioen. Sådan, Kjeld. Du er fantastisk. Tak. Selv tak. Du lytter til De Sorte Spejder. Vi sender her fredag eftermiddag uden Anders Lund Madsens deltagelse. Han er tilbage på mandag. Det kan jeg sige. Jeg holder så fri på mandag. Det er bare sådan en bonusinfo, hvis der er nogen, der siger, ej, vi glæder os helt vildt til på mandag. Nej, så vi har arbejdet på en gæst til Anders, og jeg tror, det bliver en af de største gæster, vi nogensinde har haft i programmet. En af dem, der er sværest at få ind, Peter Lund Madsen, vil besøge Anders Lund Madsen på mandag. Men jeg kan sige, det bliver et godt program. Hvis, det kan også være, det bliver en helt anden gæst. Det ved man ikke, hvis det nu er Peter ryger svinget, som man siger. Kjeld, det er det gamle Sots-nummer, ikke? Ja, nemlig. Ja. Copenhagen. Ja. Ja, så. Og det er jo så anden installation i en trilogi. Ja. Nikolaj, jeg har ligesom... det her vil jeg ikke, det her siger jeg bare nu. Mm-hmm. Hvis du gad at monitorere vores sms'er... Nå ja, men der... her, der jeg kan kun lige... Altså, det kan være hvad som helst. Det er bare, hvis der er nogen, der... hvis der er nogen, der falder derind i forhøjet, eller i hvad det hedder, så siger du, den er altså meget sjovt. Den kunne være meget skægt at læse op i programmet, ikke? Ja. Jeg skal nok holde øje med det. Ja. Der er bare en, der har skrevet, det kender, der har skrevet, du vil ikke ønske, det var mode uge i Næstved. Hvad det så end betyder, men det er sjovt. Men, ja. Okay. Okay. Jeg vil ikke sige noget til det. Nej, det er der sådan set ikke. Nej. Jeg har været efter Næstved en gang. Det affødte også lidt. Du skal ikke komme til Næstved, så tage over ved dig. Ja, det er det. Også fordi, de taler sådan i Næstved. Nikolaj, vil du ikke være sød at læse De Sorte Spejders programoversigt op? Jo. Det, vi har valgt at bringe programmet i dag. I dag har vi jo valgt at bringe noget om pornolæsers comeback. Ja. Det er et af emnerne. Et andet emne er en nordisk film, og Zentropa er fusioneret. Mm-hmm. Og, og hvad betyder det for sådan en som dig i den branche? Nej, vi har jo et hemmeligt klip, kan vi godt sige. Jamen, det er en lang indviklet. Jeg vil ikke træde nogen over til andre, men jeg tror... Du behøver selv ikke svare. Nej, det vil jeg. Den laver, der vil måske kommer den senere, når jeg har fået lidt mere drik. Ja, men det er fint. Så er der noget med hjemmehjælp. Nu skal jeg lige læse det rigtigt op. Det er noget med misser. Ja, hjemmehjælp. Til misser. Mm. Hvis man har en misse, man vil have hjulpet. Derhjemme. Derhjemme. Ja. Så. Allerede der er det sjovt. Så skal vi snakke med en, der hedder Linda. Ja, som en misse hjælper. Så er der top 10.000. Mm. Og så er der noget, der hedder Tillidsbingo. Hvor vi så slutter aftenen af med og snakke med Kasper fra Thy. Ja, det gør vi faktisk allerede lige om lidt. Nå. Og Nikolaj, så skal vi forsøge os, du skal forsøge dig med den svære genre, som vi har valgt at kalde rammehistorien. Ja. Så jeg vil godt bede, du får lige en kuglepind og et stykke papir med, og så skal du høre tre klip, som vi har spillet i løbet af ugen. Ja. Og det du så skal, det plejer at være Anders Lund Madsens opgave. Så kom den sjove, der skal finde på noget. Ja, jamen det kan bare være, du får tre klip, som vi har spillet i løbet af ugen, eller som er fra nyhederne, eller fra det her program, ja. Og så skal du skrive en ny, eller en rammehistorie, der kunne passe til de her klip. Okay. Og det behøver ikke at være sådan noget, hvor man virkelig... Nej, nu skal det virkelig være sket, ikke? Nej, nej. Det skal jeg heller ikke regne med. Du nævnte selv lige før Mr. Poxycat, og der vil jeg godt sige tak for Mr. Poxycat. Selv tak. Det er desværre, vil jeg sige, og det er ikke noget, fordi kloven er noget af det sjoveste, der nogensinde har lavet i dansk fjernsyn, synes jeg. Men det synes jeg altså også, at Mr. Poxycat er helt, måske lidt bedre end kloven i virkeligheden. Nå. Og så irriterende mig bare, at det bare aldrig fik den... respekt, eller den omtale, eller hvad kan man sige, det fokus, som det var. Jamen, TV2 ville ikke vise den, det var for meget. Er det gode? De ville ikke genudsende på TV2? Det synes, det var for syret, de forstod den. Eller det var i hvert fald, hvad jeg fik at vide. Det var den meddelelse, jeg fik at vide. Altså, den I lavede, hvor mange afsnit Zulu. Lavede I? Den kørte på Zulu, og 6 afsnit, og der har den virkelig blevet rødpulet, må man sige det i radioen. Må meget gerne. Den er blevet sendt rigtig meget på den kanal, så det er fint. Det er jeg da glad for. Fordi 19, der kan se Zulu. Men derudover, så kunne man da godt have ønsket, at den har røget videre til TV2. Men det var ikke fint nok. Men det skal lige igen. De sagde, det var for syret. Jeg fik at vide, det var ikke, hvad man... Det var for ungdommeligt, eller for vildt i forhold til, hvad man sendte på TV2. Men det var kloven, ikke? Det er derfor, jeg lader den ligge. Jeg vil ikke tage diskussionen op. Nej, nej, men jeg har bare hørt rygter om, at den nye sæson af kloven skulle være endnu vildere eller mere syg, end den nogensinde har været, og skulle være helt fantastisk, altså virkelig, ja. Det skulle være rigtig, rigtig godt. Så det er da mærkeligt, at man ikke, men sådan er det jo. Det kan også godt være, det er noget, de synes, det er noget lort. Det kan jo, den mulighed ligger også lige Men de har bare ikke tør at sige det til dig? Den vil de nok ikke bringe videre over telefonen, tror jeg. Det kunne de jo godt have gjort. Det kan også være, at Palle Strøm ikke lige har følt, at det ramte et rigtigt segment. Ja, det kan være. Det kan være, men det er garanteret det. Okay. Men hvis det nu var, for eksempel, der er nogen, der er inde og se et stykke med dig, ja. Nikolaj, ikke? Mm-hmm. Og det kunne jo passende være Who's Afraid of Virginia Woolf, ja. Som jo har premiere den 1. marts på Gasværket i København på Østerbro. Tak skal du have. I rollerne ses Nikolaj Likos, Paprika Steen, Lars Brygman og Mia Lyne. Yes. Og man kan købe billetter nu. nej... og lad os nu sige, at jeg var inde og se det, ikke? Ja, og, helt hypotetisk. Jeg regner der med, at man kunne være så heldig, at der måske røg et par billetter af. Men det må man jo tage med ledelsen derude, ja. Ikke? Og jeg virkelig synes, det var noget lort, ikke? Og ja. Så mødte jeg dig på gaden for eksempel en dag. Ja. Og så skulle jeg så sige til dig, at jeg synes virkelig, det var noget lort. Og jeg, kæft, hvor var det kedeligt, eller hvad jeg nu synes, det var. Eller ja. Skulle jeg bare vælge at sige, ej, det var sgu godt nok, eller det var fint nok. Du skulle lyve og sige, det virkelig var godt. Nej, selvfølgelig skal du sige, hvad du mener. Men det er jo det, vi alle sammen har svært. Hvis jeg, lige efter en premiere, hvis jeg var inde og se et eller andet, om det er en film eller det teater, så har jeg svært ved at sige til de mennesker, som har virkelig givet den gas. Måske ikke lige dem, der har lavet film, for det er lang tid siden. Men i hvert fald teaterforestillinger. Og de er fuldstændig opkører, og de er så nervøse. Så har man ikke lyst til at sige, hold kæft, det stank. Nej, men det skal man faktisk gøre. Man skal altid i det tilfælde sige sandheden. Fordi ellers er din ros jo heller ikke noget værd, når du giver den 14 dage senere. Jamen, jeg synes bare, det er svært. Jeg har heller ikke, når jeg selv står til premiere, så har jeg heller ikke selv brug for at vide, at det var noget værre arvelort. For jeg skal jo spille det to måneder. Og ret på et eller andet. Ja, jeg kan godt følge dig. Og, altså, jeg vil gerne høre det fra de rigtige mennesker, ja. Så vil jeg gerne høre det nogle dage senere, når jeg selv har faldet lidt ned. Ikke? Ja. Men lige i starten, der tror jeg, man er så meget, har nerven ude på tøjet, så man har bare brug for... Så kan man eventuelt bruge min mors gode råd, hvis ikke man har noget pænt at sige om folk, så skal man slet ikke sige noget. Lige præcis. Nej, men Kjeld, du kender det også selv. At jamen, man jeg har frygtelig dårlig til at sige, til hvad koncert, jeg synes er sandheden. Men så er det bare også bare med far, for så bliver det sådan noget, eller det der med, mange siger, jamen, så er det er jo meget overfladet, sådan noget med musikbranche eller filmbranche eller noget andet. Ja. Ej, det var simpelthen så fed en koncert, ikke? Ja. Så sidder man på vej hjem. Nej, det var det ikke. Men jamen, jeg kan heller ikke sige det selv. Man kan sige tak for forestillingen, eller tak for koncerten, og så... Kan man eddermame skynde sig ud? Og så bare, vi ses ikke mere. Så skynde sig ud i sin kåse, og så tænker jeg, ja. Hej, vi ses. Ja. I Thy, eller måske i virkeligheden på, jeg kan ikke huske, en togstation et sted i Danmark, forhåbentlig, eller ikke et sted i Danmark, omkring Herning, et sted mellem Herning og Thisted, der står Kasper, som er på vej ind fra landbrugsskole. Kasper, som fik kørekort i torsdags. Hans far, har vi fået at vide, har skulle hente ham, ikke på Thisted station, men en 7-station før Thisted. fordi så kunne han nemlig køre bilen hjem, fordi det er første gang, at Kasper skal køre sin fars bil i dag. Og jeg satser på, at vi fanger Kasper efter det her dejlige stykke musik her. Som er et remix af vores allesammens favorit, Joao. Oh. Et RAC natklub mix af Club Thing. Kjeld, må jeg sige noget? Ja. Og det er ikke for at skabe en dårlig fredagsstemning. Nej. Måske er det, fordi jeg ikke er træt af at høre den oprindelige eller originale udgave af Club Thing. Og det er jeg på ingen måde heller. At jeg synes, at originalen er bedre end det her. Men nu den er jo også regnet til, sådan, når det er blevet sent på natten, og der er lidt røg i luften. Den, ja, for tiden er det jo kun for røgmaskiner, så, men når man har fået et par drinks. Med mindre og, du spiller på fingerbøl. Og man spiller den rigtig højt. Og jeg har faktisk spillet med succes originalen ud et par gange. Men tror mig, den her den virker på et dansegulv. Og så er den trods alt ret tro mod originalen. Ja, ja. Det er ikke, du ved, et af de der irriterende house mix, hvor jeg bare har samlet fire ord, og så knaldet det hele op i 137 beats per minute. Det fede kan jeg godt lide ved maxi-singler generelt, ikke? Det er, at de skal vare minimum 12 minutter, og så skal der være en masse breaks. Ellers pauser musikken, så DJ'en kan nå at råbe sådan noget. Så er der breezers! andet bare chefen, han har sagt, prøv at høre, vi kører happy hour om lidt. Sådan taler jeg de jo næste. Det hele, jeg mangler en mikrofon, når jeg er ude at spille. Nå. Så ringer vi op til Kasper fra Thy. Og jeg håber, ondt på der, med det er noget af det, jeg har savnet mest. Ja, og jeg kan godt sige, at vi snakker med ham forleden. Og det første, Kasper siger, det vil sige, hvad laver du, Kasper? Jeg sidder der og tricks med min Cibolighter. Hallo, Kasper? Hallo. Nå, men det er dine bedste venner fra København. Ja. Ja. Og i dag, min ven, der har jeg en lille overraskelse til dig. Hvad? I dag har jeg en lille overraskelse til dig, Kasper. Nå, ja, hvad er det? Jamen, det er, at det er jo fredag, Kjeld Tolstrup er her. Hej, Kasper. Ja, det kan jeg. Jeg hørte det lige radio lidt før. Nå, okay, så du har hørt med, og så er det ikke nogen overraskelse. Men, fordi du vidste jo lige, hvem at Anders W. Bertelsen var jo her i tirsdags, jo, ikke? Ja, så, ja. Så hvis jeg siger, at Nikolaj Likås er medværet i dag, hvad siger du så? Ja, så siger jeg, at han ligner hjem altid sparer noget i munden. Hej, Kasper. Ja, når Nikolaj siger hej, Kasper, så siger du da lige hej, Nikolaj igen. Hej, Kasper. Hej, Nikolaj. Åh, det er godt. Okay. Kasper, du sidder hvorhenne? Så er lige over kammer. Du sidder på dit kammer? Er du hjemme, eller er du på skolen? Ja, jeg er hjemme. Nå, det var da tidligt, hva'? Jo, men vi tog lige en hurtig lynfart op i VV Jetta. I fars Jetta? Nej, en af kammerater. Ej, prøv at du har fået kørekort for en uge siden, ikke? Og nu, ej, der dumpede du. Det er lige meget. Du fik kørekort for et par dage siden, ikke? Ja, men jeg fik kørekort, mens jeg var nede over skole. Og der havde jeg været kørekort en weekend før, så jeg kunne have kørt dernede, vel? Nej, men det er heller ikke det, jeg snakker om. Jeg vil bare sige, altså siger du, at nu har du kørt hjem fra skolen hurtigt i en Jetta? Ja. Ja, men jeg havde forstået det sådan forleden, da vi snakkede sammen, at din far, det var i tirsdags, du skulle tage toget lidt halvvejen hjem til Thisted, så kom din far og hentede dig, og så kunne du køre selv hjem i Mazda 323'eren derfra, ikke? Ja, men det gik jo hurtigt, jeg bare lige at snå og hoppe ind i Jetta med Jai. Med Jai? Med Jai. Hvad hedder han? Med Jai. Med hvad? Hvad? Med Jai. Med Jai? Med de andre. Nå, med de andre. Tak skal du have. Med Jai forbundet. Nå ja, det er da rigtigt. Det giver dig en helt mening. Det gør det. Hvem er det, der er en Jetta, Kasper? Det er Tums. Troels? Tums. Thomas? Tums. Tums. Tumsen. Tums. Du, det er Thomas. Nu er det ikke sådan, I ligger og kører for stærkt ude på landevejene, vel? Overhovedet, ja. I skal sgu køre pænt. Ja. Ja, det er godt. Fordi at, jeg er ked af at sige det, Kasper, men du har haft kørekort i 48 timer, ikke? Og ved du hvad, der er alt for mange unge mennesker, der kommer galt afsted på den måde. Ja. Nej, men Kasper, nu bliver... Jamen, du skal prøve at belære mig, for jeg ved godt, sådan noget. Nej, det er godt, jamen, det er godt. Og også når Thomsen eller Trummen, eller kødhakkeren, eller hvad I kalder ham, når han begynder at sidde og spille smart, nu skal du bare se, Kasper, hvad Jetta'en kan, ikke? Jeg har lige hældt æder i benzinfiltret, så kører I 200 ud af, så siger du til ham, slap af. Ja. Okay, men det var heller ikke meningen, at det var her fru lærer, der skulle ringe til dig. Nej, men det synes jeg bare, det blev mere og mere. Generelt, de her samtaler trækker derhen af. Har du fået nogle klip endnu, Kasper? Nej, da. Har Thomsen, har Trommesen, Trommesyn, har han fået, har han fået klip i kørekortet? Nej, han er, når jeg kender til. Han har slet ikke noget kort. Kasper, hvad med din far? Vil han så lidt ked af, at han ikke skulle hente dig? Nej, det tror jeg. Han lærer at sove nu. Okay. Hans liv er blevet så meget lettere. Jamen, han er jo bager. Oh. Nå, okay. Selvfølgelig. Så er det fortjent, synes jeg. Så har han fortjent en lur lige nu. Ja. Nikolaj, har du noget, du må endelig... Hvis jeg sad bare og tænkte på, om, hvad hedder det, om han var blevet... Om faren var blevet informeret om, at han ikke skulle hente ham. Ja. Nå. Nå, ja. Okay. Kasper, jeg vil godt vide, er der sådan... Kigger pigerne anderledes på dig, nu når du har fået kørekort? Det ved jeg sgu ikke. Jeg ved ikke engang, om de kigger på mig. Kasper, må jeg lige sige noget? Det kan du regne med, de gør. Og det... jeg har jo kun mødt dig få gange, ikke? I den virkelige verden. Men det ved jeg. Og jeg kan også sige, hver gang vi har snakket med dig i radioen, så kommer der rigtig, rigtig mange sms'er fra piger, kvinder, i alle aldre, som godt kunne tænke sig at møde dig. Og det mener jeg. Og det er ikke bare noget, jeg siger for sjov noget, fordi sådan er det. Og der vil, så tænker pigerne, ved du hvad, du? Fordi du er, altså, jeg tror, der er nogen lyttere, der føler, at de kender dig bedre, end din, ja, din far ligger og sover jo, ikke? Nej, det føler, at de kender dig bedre, end så mange, end din familie måske gør. Jo. Det tror jeg så er, men... Nej. Kasper, hvad skal du lave i weekenden? Jeg skal lige have aftalt med sambo ned i en ny hus, der jeg skal have noget mal og sådan noget, lave gulvtæppe. Hvem er samboen? Det er en kommende arbejdskollega ved en ny praktiksted. Nå, okay. Nå, så der skal I selv ned og lægge gulvtæppe på, der hvor I skal bo? Nej, hun bor der allerede, jeg skal til at flytte ind, så skal jeg der, hvor jeg, den ende af hus, jeg skal bo i, der er 250 kvadratmeter eller sådan noget. Der skal jeg jo så have maler og ny gulvtæppe. Den skal det ikke an. Du skal i praktik på en ny gård, så flytter du ind i dit eget sted, der er 250 kvadratmeter stort. Sammen med en egen. Hertugen, mand. Hertugen er Thy. Det må jeg nok sige. Og hvem er hende der? Det er Jan, der arbejder med nu. Hvad hedder hun? Hun er Karina. Karina. Og hun er længere elev, eller hun er elev, ikke? Jo, hun er lidt længere end mig. Hun er i det praktik, som jeg skal til at i nu. Okay. Men så der er to elever, der har 250 kvadratmeter? Ja. Det er lidt anderledes herovre i København, vil jeg sige. Ja, men... Der kan du få et klubværelse over på Grønjyskollegiet, og chance for at blive voldtaget på gangen, eller der er nogen, der hopper ud for taget sådan hver weekend, når de ikke har bestået en eksamen. Ja, når du ikke sidder på så har vi til gengæld mode uge her. Kasper, det... Kasper, er der nogensinde mode uge i Thy? Mode uge? Ja, er der nogensinde sådan en weekend, hvor I kigger på nyt tøj og... Nej. Går op og ned af poser? Nej. Ja. 250 kvadratmeter, det vil jeg så godt lige blive ved. Prøv at høre. Da jeg var faldgrad elev, ikke? Der boede jeg så ikke, desværre ikke langt nok fra skolen, til jeg kunne komme på skolehjem. Men jeg kan huske, at dem, som boede på det der skolehjem, som kom ned fra Nakskov eller andet, ikke? Så var der for langt, der skulle køre hjem hver dag, så boede man på det der skolehjem. Det var lidt ligesom slagteriskolen i Roskilde. Jeg tror, jeg nævnte det før. Der er fliser til halvt op på væggen, og der klinker. Og så hælder værelset sådan 30 grader, og så er der en stor rist i midten. Og så kan du altså bare spule alt drenge efterladenskaber, eller hvad der måtte være på værelset, fuldstændig ned i denne her rist. I får 250 kvadratmeter. Ja. Jamen, det er jo løgn, det der, du sidder og siger. At? Jeg tror af på dig. Med slagteriskolen i Roskilde? Ja. Det skal jeg da love dig, min ven. Du kan komme med på Roskilde Festival til sommer, så skal jeg vise dig det. Ja, det er i orden. Så kan du og jeg sove på samme værelse, forstår du? Ja. Og så skal vi gøre dig til en rigtig mand, Kasper. Hva? Kasper, jeg vil blive væk, hvis jeg er dig. Ja, men heller ikke, så må jeg sætte der bagpirateri. Bagbordspirateri. Kasper, jeg tror, det er bedst, vi ringer af. Og så kunne jeg godt tænke mig at vide, bor du på de der 250 kvadratmeter midt i maj måned? Ja. Hvorfor siger du det sådan? Fordi jeg skal lige have det op og vende i hu. Det gør jeg da. Nå. I hu? Det er hu. Nå, der faldt til hjørnet. Jeg tænker bare, hvis det nu er, så kunne vi jo godt sende vores sidste program inden sommerferien derfra, hvis det var. Hvis der ikke er for meget rumklang derinde. Det lyder stort. Ja, Kasper, det er ikke engang løgn. Du bor jo i en kiste, sådan en sømandskiste. Eller du har jo et værelse, ikke? Hjemme hos dine forældre. Ja. Hvordan fanden vil du fylde 250 kvadratmeter? Muligt, Carina, hun er kvinde. Hun har en masse små nipsting og armhøjhylder og klub 8 møbler og container og tørrede blomster og hendes posters med Justin og hele lortet der hænger, ikke? Ja. Men der det er kun det 125 kvadratmeter, så kan jeg ikke regne det ud, men så er der lidt overskydende kvadratmeter, som så er dine. Hvordan skal du fylde det ud? Ingen problem. Jamen, jeg skal både have en rum til soveværelse, en rum til tv-stue, og nok også en rum til noget helt andet, en rum til noget tredje. Hvad er rum til det andet? Noget helt andet, og så et rum til noget tredje. Jeg tror, Kasper, han skal have walk-in closet, måske. Ja. Ja, det kunne faktisk være. Et podierum. Det kunne det faktisk godt. Det kunne man egentlig godt lave. Sådan et moderum, hvor man rent faktisk holder sine podier, og sine catwalks. Ja. Jeg siger bare, der er masser af muligheder. Ja. Kasper, modeugen op ved jer, ikke? Ja. Eller, der er modeuge her i København, ikke? Jeg er ikke så meget. De to Uffe Buchard Jam, der sidder her, de har jo været til mange modeshows, dem jeg sidder med her i studiet, ikke? Yes. Og går meget op i mode. Jeg gør ikke rigtigt. Og der vil jeg sige, Kasper, når I har modeuge ty, vil det være det, man kalder eventyrnat eller lang lørdag eller sådan noget? Det ved jeg. Vi har fast en lavsfest i går på skulde. Nå, det er da noget med at klæde sig ud i hvert fald. Ja. Hvad var du? Jeg var ikke klædt ud. Hvem vandt bedste udklædning? Det ved jeg sgu. Jeg var der rigtig. Jeg var lige nødt til at få en bajer, så i seng. Okay. Sådan. Kasper, kan du hilse Carina? Ja, det skal jeg nok. Nu når sådan to elever, de skal gå og sætte hus i stand over weekenden. Nu stopper du. Når I skal gå og tapetsere sammen. Jamen, hun skal hjælpe for hunden da. Jamen, hun er der vel. Så kan hun jo se håndværkeren i sving. Kasper, har du nogensinde set et afsnit af Sex in the City, hvor at, jeg kan ikke huske, hvilken af pigerne der er. Hun ser jo gartneren stå i bare overkrop, og så får hun en tur i rosenbedet, ikke? Ja, men det der... Nej, jeg fik jeg sgu af sådan noget for pult lort. Nej. Hvad ser du? Hvad ser du meget af, Kasper? Så skal det være... Så snakker vi i CSI eller sådan noget. Okay. Hvad med Sam's Bar? Eller Top Gear, eller Simpsons, eller... Mm. Det åbner jo helt nye muligheder, så kan man måske lave en CSI ty. Det kunne jo godt være den fjerde variation. Jeg tror, den er lavet. Hvad tror du, Carina, hun godt kan lide at se? Nu når jeg er i tv-stuen der om aftenen, så... Jamen, jeg kender hende slet ikke. Jeg har lige mødt hende enkelt gang. Er hun sød pige? Ja, hun virker da mod flæk. Ja. Okay. Det er godt nok, Kasper. Super. Hvor? Ikke noget. Kasper, kan du have en kan du have en rigtig, rigtig dejlig weekend, ven? Ja. Og kør forsigtigt. Jeg skal prøve ud, ja. Ja. Hvad er det? Vil du lige sige noget til sidst? Nej, jeg vil da bare sige... Ja, til det der. Nicolaj, han har lavet en god film, det tøv sig. Tak skal du have. Tusind tak, Kasper. Det skal han have en klap over røg for. Tak for det. Tusind tak, Kasper. Kasper, det er fordi, du lige har været på nettet på Wikipedia og søgt, så har du set. Okay, den har jeg set. Nej, det er jeg glad for. Kasper, du er en god drej, eller du er et godt menneske. Jo, tak. Kan du have en rigtig dejlig weekend, ven? Jo, tak, og i lige måde. Tak, og helt familien, ikke? Yes. Det var sjov at lave sådan en lige væk din far, spille høj musik. Hvad tid skal han op? Han går nok op nu her lige om snart. Skru højt op, så står han op nu. Eller bag noget til ham, det er jo meget sjovt. Skal ud og skynde dig bag et eller andet, så han tror, han er øverst i fødekæden. Han tror, det er ham, der skal bage i huset. Og pludselig så har han spandt over det hele. Nå. Den kunne du godt. Det er en god idé, faktisk. Ja. Og tag en Cecil, nu står du ude af den skjold 100, ikke? Jo, jeg skal ikke arbejde på det. Ja, pas på dig selv. Ha' det godt, Kasper. Ja, morgen. Hej. Moin. Han er en god dreng, ikke? Jo, han er rigtig flink. Det er han. Her er det Ting Tings. Jeg kunne se, du skulle til at spørge. Ja. Ting Tings er dem, der hedder Great DJ. Kid. The Drums. Ja. Hvad hører vi? Det er et band, som jeg... bor en stor fremtid. Bandet hedder The Ting Tings. Som er et dansk band? Nej, det er et udenlandsk band. Jeg er faktisk ikke engang klar over, om de er amerikanere eller englænder. Men de lyder meget New York-agtige, sådan via Manchester på en måde. Så det finder vi ud af. Det er jeg sikker på, at vi får en mail om lige om lidt. Fra vores ufattelig smarte lyttere og kloge lyttere. Ja. Men nummeret hedder i hvert fald Great DJ, og det var ikke nogen pæn hentydning til mig selv. Det har ikke... Men Kjeld, det er du. Ja. Det er det, jeg mener. Jeg svarer du heller ikke her. Jeg er gladest for, når andre siger det. Jeg er helst ikke... Nå, det er det, vi snakker om før. Man skal også være ærlig. Jamen, det er jeg også. Derfor er det stadigvæk rarest at høre andre sige det. På dr.dk/spider, klik vores playlist, så kan du se, hvad det er for noget musik, vi spiller i programmet. Nikolaj, jeg skulle spørge dig om noget. Hit me. Ja, men fanden var det. Hvis det er den der rammehistorie. Jamen, du har ikke bedt mig om noget. Jo. Nej, jeg spiller lydene i... Nu her, når der er nyheder, så kan du lige høre lydene. Gå ud lige ud til Peter Lovs hos teknikere. Ja. Og så kan du høre dem, og så kan du skrive historien ud for det. Ikke? Okay. Er du med på den? Yes. Prøv at høre, i hele den her uge i DR-byen, ikke? Ja. Der har det myldret med en masse unge, håbefulde mennesker. Ja. Med Remy og Thomas Blachman og hende der fra Infernal og... Ja, det er de håbefulde mennesker. Unge mennesker. Ja, det er de unge håbefulde mennesker. Fordi i aften... Må jeg lige hurtigt spille et spot? Nej, det er måske lige meget. Det er lige meget. Vi kan bare sige det jo. I aften, der er der jo X-Factor. Ja. Det første store liveshow, og det bliver sendt her fra DR-byen, et af fjernsynsstudierne, ikke? Og sidste uge, der slog Danmarks Radio for første gang i måske 35 år TV2 fredag aften i seertal. Ja. Fordi at det der varm med ild, eller ild med i, varm is... Is med ild i. Ja, is med ild i havde 742.000 seer. X-Factor havde 1 million. Ja. Mit spørgsmål er, hvem tror jeg, der vinder seerkampen i aften? Det er der ingen tvivl om. Det gør X-Factor. Hvorfor? Fordi det ikke er... Jeg ved ikke, om det bliver sjovere. Det bliver det nok, det der varm på is. Men jeg så lidt af det sidste. Der er ikke rigtigt... Folk kan ikke rigtig noget nu, fordi de... dør, hvis de bliver kastet op. Men selvom at de kan noget, kan programmet heller ikke noget. Det er for tåbeligt, det er det. Altså, ja. Altså, det er et sjovt koncept med at sammensætte knive, ja, og is, der ikke giver efter med kendte mennesker. Det synes jeg er en sjov. Ja. Og fire polske isinstruktører. Det må gå næs på et tidspunkt, helt sikkert. Det må så, helt sikkert gå næs. Nicolai Ringe, de har spurgt, om du vil være med på et tidspunkt. Ja, de har spurgt mig også på et tidspunkt. Hvad var dit svar? Jeg var ikke rigtig, det er ikke lige mig, sådan noget. Anders V. Bertelsen, han havde sagt til dem, ring til Nikolaj Kopernikus, han vil gerne. Her er nyhederne, klokken er 5. Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt. Anden time, og dermed også ugens sidste time af De Sorte Spejdere er i gang. Velkommen til, kære lytter, hvis du netop skulle have tændt for din radio og sat dig ind i dit køretøj på vej hjem. Det kunne jo eventuelt være en Hyundai, et prægtigt stykke køretøj på de danske landeveje. Og det bringer mig hen til næste spørgsmål til dagens medvært, som er dig, Nicolai Likos. Hej. Ejer du et køretøj? Ja, jeg har, og du ramte spot on der. Jeg har en fin, fin Hyundai. I lilla. Vi ved ikke rigtig farven. Vi har ikke rigtig kunne sætte en finger på farven. Jeg tror, den er lilla. Den er en stationcar. Den kunne ikke være mere røvsyg, men så skal jeg så lige sige til mit forsvar. Jeg går ikke så meget op i det. Må jeg lige spørge om noget? Jeg siger det bare sådan henslængt, fordi det er lang tid siden, vi har sagt noget grimt om Hyundai. Så fortæller du mig, at du har en Hyundai for real. I'm not fucking kidding. Det er ikke rigtigt. Det er sandt. Hold da kæft. Det er jo dem, der laver de største motorer til skibe i hele verden. Ja, fint nok. Men der kan jeg sige, Rolls-Royce laver dem, der laver flest flymotorer. Jeg sagde ikke flest, jeg sagde størst, stærkest. De stærkeste flymotorer er Rolls-Royce. Det er ligegyldigt. Så vil jeg gerne spørge... Den behøver jeg ikke at forsvare på nogen måde. Nej, det er også bare det eneste, jeg kunne komme op med. Men jeg vil bare spørge dig om en ting. Ja. I går ud, din fru og dig, og skal kigge på bilen. Så tager I... Ikke helt sammen, vil jeg sige. Vi sad ikke og chattede til hinanden og sagde, hvad finder vi ud af? Hvad er du til? Det var meget, meget tilfældigt, det skete, vil jeg sige. Vi var i Jylland, vi var i Henning. Eller hvad den hedder? Herning. Ja, bilbyerne. Bilernes by, ikke? Ja. I øvrigt den by, hvor der er flest prostituerede. Glædespiger, luder. Professionelle piger. Fordi det er professionelle piger, fordi det er en kongresby. Messeby, ja. Det er en messeby, ja. Så folk får sig et slag, når de får sig en... en messe. En PowerPoint. En messeøl. PowerPoint, messeøl og... Ja. Hvor man altid er, det var ikke det, vi skulle hen til. Det, som er interessant ved Henning, det er, at vi købte den bil af en ven, som sagde, vi købte den her. Og så sagde jeg, ja. Han ser I ikke mere. Jamen, det var nemmere at komme hjem med bilen uden, så det endte der. Og så var der plads til. Og hvilken Hyundai er det? Det... En lilla, det sagde han jo. En lilla Hyundai Elantra. Ja. Jamen, kender I det, når man nogle gange får tynd spyt i halsen, så lige pludselig bliver man virkelig syg? Ej, det er ikke rigtigt. Er prøv at høre, vi havde Michael Meyerheim inde, ikke? Ja. Danmarks bedste mand i TV-vært, ikke? Mm-hmm. Han var inde, og jeg var ude og hente Michael ude på parkeringspladsen, fordi hvor skal jeg parkere henne? Han er jo kommet lidt op i alderen, du ved, og det forvirrer sådan noget. Så bemærker jeg, hvilken bil han kører i, og så sidder vi i radioen og snakker og sådan noget, og så aftaler vi Hyundai, og så siger han, I skal stoppe nu, fordi min kone har en Hyundai. Men det der er, det er, at Michael Meyerheim selv kører en Jaguar. Ja. Og der har han så valgt som konebil at købe en Hyundai Getz til hans kone. Det er også at skide på sin kone, ikke? Jo, det er virkelig, det kunne han lige så godt have gjort, ikke? Ja. Men I kører altså i den? Jamen, jeg har ikke noget, altså, hvad skal jeg sige, den kan køre. Hvis du ser, jeg havde en 2CV før. Dejlig bil, lækker bil. Den har du ikke noget imod? Nej, det er bare en fed bil. Jo. Altså, det er, man kan så godt sige, hvis man har børn og sådan, ikke så sikker, men det tror jeg nu heller ikke. Eller hvis det blæser. Nej, jeg vil sige, jeg får dagligt har den her snak, som jeg har med dig, den har jeg ofte med folk omkring den bil. Ja. Jeg vil kan sige, at problemet er nu, at vi havde så også Reimer Bo inden, mm-hmm. som også fortalte, at han havde da en Hyundai, står en Santa Fe, det er åbenbart så firetrækkeren. Hvor han så samtidig lige nåede at rive Jarlfris Mikkelsen med i faldet, og fortælle, at han også havde en Hyundai Santa Fe. Ja, se alle de fede, alle de kendte, alle de store i branchen. De har en Hyundai. Ja, og det der... Kan du mærke en mønster? Men det, jeg er glad for nu, Nicolaj, det er, at Hyundai, de sidder nu i deres marketingafdeling og hører programmet og tænker... Han skal have en gratis bil. Yes, og så ringer de rundt til alle sammen, og så skal I da bare lige være med på forsiden af Hyundai nyt. Ja. Så er der altså en ny Santa Fe, eller en Elantra, eller en Pony. Var det ikke Søren Fagligt, der fik... En skildpadde. Skildpadde, som han fik taget fra sig, fordi der var en anden, der... Han havde det i mange år. Han lavede nogle chokolade- eller Toms reklamer, ja. Og så fik han en folkevogn bil i 2-3 år, tror jeg, ja. Med alt inklusiv. Ja. Det ved skattevæsenet godt, tror jeg. Og så var den lavet ligesom en chokoladefrø, cremefrø, eller hvad det hedder. Ikke? Så var der en eller anden, der synes han kørte for... Jeg ved ikke, hvad det hedder. Rådent. For rådent. Og stak ham. Og sagde, de synes, han kørte latterligt. Og så fik han taget... Hvad laver de? Er det folkevogn? Ja. Ja. De tog skildpadden fra ham. Nej. Jo, for det var ikke det, de ville have. De ville sammenlignes med... Åh, slap af. Men de ville godt have Søren Fagligt kørt rundt i en Toms frø. Det havde de ikke noget. De har ikke noget mod at bilen så dog. Det fortæller han rigtig meget om folkevognen, synes jeg. Det er bare hvis jeg bare kørte rundt i en Hyundai, og der står Hyundai overalt på bilen, så ville jeg være svært at have det på samme måde. Jeg har jo ikke noget problem med det. Hyundai i Herning. Ja. Nikolaj Likås kører Hyundai fra Finds biler i Herning. Det er utroligt, som det skulle få så meget opmærksomhed. Det ville da se meget fedt ud, hva'? Ja. Kære lytter, om et øjeblik kan du glæde dig til en rammehistorie. Ja, den er vendt tilbage i programmet. Det er Nikolaj, der skal ud for tre klip. Vi har givet ham lydklip. Jeg kan godt, må jeg lige afsløre et af dem. Jeg kommer her. Hop, siger det. Så sidder han inde. Så ved man godt, hvor vi er henne. Det er, vi har tre lydklip, for vi har spillet i løbet af ugen, eller vi har spillet tidligere i programmet. Og Nikolaj er nu ved at skrive en historie, så de her tre klip hænger sammen på en eller anden måde. Og det er det, vi har valgt at kalde en rammehistorie. Kjeld Tolstrup, du er her også. Ja, stadigvæk. Og du har dejlig musik med. Top 10.000. Hov, stop den lige, Peter. Vi glemte at sige det. Rewind. Ja. Jeg skal nok gøre det kort. Ja. Vi har De Sorte Spiders hitliste, om man vil. Eller top 10.000. Det er en liste over de 10.000 største numre inden for rock og pop-genren, beatmusikkens verden, der nogensinde er lavet. Vi er nået til nummer 9.997, tror jeg det er. Og det er et nummer, som jeg har let efter i 2 år. Ja. Og så kunne du jo bare ringe til mig noget før. Ja, og jeg glemte at sige det til dig, Kjeld. Og så lige pludselig, så kom jeg i tanke om det her til formiddag. Og så siger du, da jeg siger sådan, så siger du, det er... Det er jo Kinetic med Golden Girls. Nummer 9.997 på De Sorte Spiders top 10.000. Det er altså, det er mange år siden, man hører, hvad er det her, fra 91 eller sådan noget, 89, 90? Ja, lige omkring 90, ja, 91 skal nok passe på det gamle belgiske teknoselskab, der hedder R&S Records. Det er et dejligt år. Ja, det er fantastisk, og det er også meget, meget lang tid siden, jeg har hørt den. Nummer 9.997 på vores top 10.000, som selvfølgelig kan overvåges, som listen får os ud. Vi spiller et år om ugen fra listen, ja. Og så siger folk, så er jo færdige om 764 år. Ja, det er korrekt, men det er jo så vores egen lille måde at sige. Ja, og vi vil gerne have. Man siger jo også, at forventningens glæde er den største. Ja, og programmet her vil jo gerne bestå. Mm. Muligvis ikke med Anders og Ejsen værter, men så med nogle andre, ikke? Ja. Ja. Nicolai Likås er i øjeblikket i gang med at skrive rammehistorien. Ja. Så kan jeg fortælle i mellemtiden, at man skal glæde sig. Til? Jamen, vi spiller i dag ikke bare ét premierenummer, men to danske premierenummer. Ja. Udover det rework Trentemøller-nummer, vi spillede i første time, så kommer der nyt fra Laust Sonne. Der? Ja, som er kendt som Der, når han laver plader uden for DRD, og som også spiller trommer i DRD. Mm-hmm. Og som i øvrigt lige er kommet hjem fra Brasilien i dag, så han er sikkert solbrændt og glad. Han har været til karneval den lille dag. Ja, han har været i studiet og fået hjælp fra tidligere P3-ansat Nicolai Molbæk. Og de har lavet et rigtig, rigtig godt nummer. Skal vi høre det nu? Ja, det tror jeg, vi hører bagefter. Ja. Eller bagefter, fordi rammehistorien er ikke nu, fordi Nicolai er i gang. Vi skal ikke stresse. Men jeg kan da sige, det der sker, jeg kender jo ikke rigtig nogen skuespillere, men det der sker, det er, at nu kan man jo se, hvordan skuespillere arbejder. Det er virkelig, Nicolai har ikke sagt noget i 6 minutter. Nu er jeg færdig, tror jeg. Er du færdig? Skal vi hoppe ud i det nu? Ja, lidt. Nej, vi hører lige et stykke musik først, ikke? Så kigger det, hvor jeg har skrevet. Så vil jeg bare lige sige, der er flere lyttere, der har skrevet, Nicolai, til os, at de har købt billetter til noget af den der forestilling, Hvem er bange for Virginia Woolf, som du skal spille på gasværket, som jo ikke hedder Østergasværk mere. En af mine lovsag. Men værket eller gasværket? Ny direktør og sådan noget. Ja. Og de har købt billetter til en gang i slutningen af februar. Og jeg ved godt, du ikke er billetkontor, men nu er man rykket premieren til 1. marts. Ja. Men jeg formoder, jeg ikke siger noget forkert, at de folk, som sidder derude nu, har købt billetter til stykket i februar, selvom det først starter i marts, de stadigvæk kan benytte deres billetter. Man skal vel bare ringe ud til teateret. Ja. Dem, der har købt billet før 1. marts, de får... Kun de får ikke forestillingen. De får til gengæld gratis adgang til Believe It or Not-museet inde på Rådhuspladsen. Og kan gå derind alene. Desværre. Man kan ikke få en med. Men det er da bedre end ingenting. Det er bedre end ingenting. Så kan man sige, at ham der kan have billiardkugler i kæften. Har I set det? Mm. Henrik Dahl, ikke? Jo. Ej, dem, der har billetter, skal nok komme ind og se det. Og jeg er lykkelig for, at der i hvert fald er 5 publikummer, som kommer ind og ser det. Der er kun en, der har sms'et, men det er de gyldigste. Nå, okay. Men der er der forhåbentlig. Han har vel en med. Tak, fordi der kommer 2 ind og ser. Så. Ja. Men vi er enige om, at det går godt, tror jeg. Jeg tror ikke, der er noget problem. Men jeg er glad for at høre, at der er nogen, der tænker over. Ja. Okay. Yes. Om et øjeblik. Rammehistorien ved Nicolai Likås. Ja. Kendt. Jamen lad os så lytte til Laust Sonne og Nicolai Molbæk. Synger Nicolai Molbæk, tror du? Nej, men det gør Laust. Nå, hvor er det fantastisk. Det glæder meget til at høre. Nicolai Molbæk. Fantastisk. Det er altså Laust Sonne. Det er det. Ja. Trommeslager for DRD og frontfigur i DR. Ja, det er meget fedt. Fordi nummeret er så nyt. Altså det er første skæring fra hans nye projekt. Vi ved ikke endnu, om det bliver DR-nummer, eller om det kommer ud af navnet Laust Sonne, eller om der kommer et helt nyt navn. Og det eneste sted, man kommer til at høre det her nummer... Det her. Det her, eller hvis man kommer ud og hører mig spille nogle plader. Og det med Nicolai Molbæk, det kan være, det kommer til at hedde Funkshowet. Det håber jeg simpelthen ikke. Nej. Nicolai Molbæk er jo en tidligere god kollega, som var i Danmarks Radio i mange, mange år. Et dejligt menneske. Han er en god fyr. Han kunne vi godt lide. Så derfor han aldrig tager telefonen, når man ringer til ham. Det er, fordi han sidder i studiet og laver musik, simpelthen. Det må være sådan noget. Ja. Ja, det kan også være, at han screener sine samtaler. Ja, det ved man selvfølgelig ikke. Nicolai, har du noget nyt fra sms'en nødvendigvis? Jeg har lige kigget. Jeg synes ikke, der er en, der gerne vil høre noget Megadeth. Ja. Det er jeg desværre ikke med i dag. Nej. Mm. Så er der en, der gerne vil have tatoveret mig på ryggen. Ja. Det skal man da bare have lov til. Ja, hvis jeg fik en 5'er for hver gang, jeg fik den forespørgsel, så skulle jeg da... Så havde du godt nok været rig i dag. Så havde jeg råd til. Ja. Endnu en Hyundai. Ja, og hvilken Hyundai skulle det så være? Det skulle næsten være en Pony, ikke? Hyundai findes, Pony. Findes det? Ja, det er ikke en del af den nye portefølje, men det er et ældre køretøj. Men de var også fra 97, ikke? Nej. Nej, den er fra 2000, tror jeg. Fint skal det være. Prægtigt køretøj. Ja, det er. Også fordi Lilla var virkelig millennium color. Den holder stadig. Hvis du havde været lidt mere antennerne ude her i modeugen, så ville du mærke, at jeg har den hipste bil, der kan fås. Ja. Undskyld. Så, men vi hører lidt... vi hører min rammehistorie. Ja, meget gerne. Det, der sker, det er, at vi skal i gang med De Sorte Spejders rammehistorie. Vi har 3 klip, vi har brugt i løbet af ugen. Eller så har vi ikke brugt det. Det kan være citater, klip fra nyhedsudsendelser, eller andre radio- eller fjernsynsudsendelser. Nicolai Likås har nu skrevet en historie, og Nicolai... Du giver normalt er det morsomt, det er det ikke i dag. Det tror jeg også godt, du har regnet med, det bliver i dag. Der er også, jeg kan også sige nogle gange, at det heller ikke er morsomt. I okay. Altså, det behøver det heller ikke at være. Okay. Du skal bare gøre sådan her med hånden, eller give mig et signal, når jeg skal starte det klippet. Det får godt. Er vi klar? Yes. Værsgo. De hjemløses blad Hus Forbi er blevet anklaget for, at der går for meget fest i den, i stedet for at koncentrere sig om bladets indhold. Bladredaktør Tove Fergo siger. Jamen altså, der er selvfølgelig en masse fester og receptioner, som hele modebranchen deltager i. Og der er meget champagne, og der er mange kendte, men mere glamourøst er det altså heller ikke. Vi er mange, som skal op igen på arbejde næste dag kl. 9 og til shows igen og hjem og skrive til diverse blogge og artikler til bladet. Mærsk redder Knud Pontoppidan fik i går fysisk røvfuld af resten af Mærsk bestyrelse for at have lækket tallene om organisationens CO2-udslip til pressen. Men fik som et plaster på såret en stor tallerken laks af bestyrelsen. Det er en grim oplevelse for dem at komme ud af. Skal ikke have flere i det overfald. Nej, det duer ikke. Så jeg tænker, det er en god løsning, det der. Ja. Må jeg lige spille det igen? Bare tage lige laksen igen. Det er sjovt. Det er man fik så meget, som sagt, en stor tallerken laks. Det er en grim oplevelse for dem at komme ud af. Skal ikke have flere i det overfald. Nej, det duer ikke. Så jeg tænker, det er en god løsning, det der. Hvorefter han som tak tog sin nye Hyundai hjem. Pontoppidans sekretær udtaler sig om, hvordan han satte sig ind i bilen. Hop, siger det. Så sidder han inde. Ja, men det er en god historie, Nicolaj. Den var rigtig god. Tak, det var den. Tak for det. Især... Det er en grim oplevelse, så får den ud af. Skal ikke have flere i det overfald. Nej, det duer ikke. Det er... Så jeg tænker, det er en god løsning, det der. Jeg elsker bare, når der er rigtige mennesker med i nyhederne, som ligesom skal kommentere på en begivenhed eller noget, ikke? Så det bare... Jamen, altså... Det er en grim oplevelse, så får den at komme ud af. Skal ikke have flere i det overfald. Det duer ikke. Men vi kan godt lige Knud på toppen, den har det på det her tidspunkt det fået sådan en lille lille tår over tørsten. Ja, men det har han. Det kunne godt have været Anna Thysen fra Dans eller Is. Det er en grim oplevelse for dem at komme ud af. Skal ikke have flere i det overfald. Det duer ikke. Så jeg tænker, det er en god løsning, det der. Ja. Jeg må da slet ikke blive spurgt. Hun snakker bare med. Tak, Nicolaj. Og med et øjeblik skal vi i gang med at spille tillidsbingo. Så kære lytter, du kan godt begynde at spidse pladerne, som man siger. Og så kaster vi os ud i tillidsbingo om et øjeblik. Hvad er det, vi hører nu? Her hører vi en nyeste single fra Fisher Spooner, der hedder The Best Revenge. Sådan. Hvad hørte vi her, Kjell? Fisher Spooner fra New York, med deres nye single. Ja. Som man må gå ud fra første nye nummer, der kommer fra deres nye album. Ja. Men nummeret hedder i hvert fald The Best Revenge. Sådan der. Her i vores program, som jo hedder De Sorte Spejder, der har vi en quiz, der hedder Tillidsbingo. Quizzen går så simpelt ud på, at jeg starter et stykke musik om lidt. Det er ligesom kendingsmelodien for quizzen. Så skal du, kære lytter, ringe ind 73x20, hvis du har lyst til at være med i Tillidsbingo. Hvis du den heldige lytter kommer igennem, så skal du sige tillidsbingo som det allerførste. Og allerede der har du vundet en t-shirt. Hvis du har en samlever, en mand, en kone, en kæreste, hvad du nu har, så vinder du en... Det er ikke min næste, siger noget. Det er heller ikke min. Jeg er slet ikke i nærheden af telefonen. Du trækker slet ikke vejret. Nej. Der er et eller andet sted i studiet. Det er mig, er det ikke? Nå, det var dig alligevel. Det er dig. Ja, det er kraftigt. Det er dig. Der er nogle hunde, der gør lige nu et eller andet sted. Siger man det? Jamen, det er sådan en hundefløjtagtig lyd, der kommer fra næsten. Det er bare kun lyde, de kan høre. Ja. Det plejer bare altid at være Anders, der sidder. Og... Ja. Nå, hvor kom jeg fra? Jo, så ringer man ind, og så kan man vinde de sorte spejt-t-shirt. Og Nicolaj, vil du ikke være rar at læse de første numre op? Du skal bare lade som om, du trækker nogle numre. Nå, for søren. Det er nummer mellem 91. Jeg var lidt andet sted. Ja, det gør ikke noget. Som gælder i tillidsbingo. 70-21, husk at sige tillidsbingo nummer 1. Lige inden der bliver startet, vil jeg gerne lige sige, at den lyd, de hørte før, har intet med modeuge at gøre. Nej, men det der min næse. Nej, slet ikke noget med, at det er modeuge at gøre. Insinuerer du, at de tager kokain? Nej, det gør jeg ikke, det er det, jeg siger. Det har ikke noget med modeuge at gøre. Jeg er tilbage igen. Det er kun fordi, jeg var opmærksom. Jeg sad og læste sms'er. Hvad er der kommet nogle gode sms'er? Om mig selv. Hvad skriver folk om dig? Jamen, de skriver, der er nogen, der spørger, om det er mig, der lægger stemme til nogle reklamer og sådan noget. Og ja, lidt forskelligt. Det er dig, lægger stemme til den der punkt 1-reklame, Nicolaj? Det var ikke pænt sagt. Jeg er jo med i den. Nå, for fanden er du det? Og så laver stemme, altså laver stemme til. Men er det din egen stemme så? Vi er enige om, at den gav rigtig godt. Jeg vil ikke spørge dig om... Der er nogen der, der I har helt sikkert snakket om mig og de der punkt 1-reklamer siden spørgsmålet. Har I fortalt Nicolaj, hvad I synes om hans punkt 1-reklame? Ja. Vi har bare snakket om... De har vel betalt for den Hyundai? Vi snakkede bare om, da vi snakkede om reklamen, der snakkede vi bare om, at du er forhåbentlig blevet rigtig godt betalt for den. Og det er du formodentlig også, ikke? Det, der er hul i hovedet, det er, at jeg slet ikke har lavet nogen... vi har slet ikke lavet nogen aftale omkring penge. Det er helt glemt. Det hele gik så stærkt. Du synes bare, at manuskriptet til reklamen var så godt? Ja, den sad lige i øjet, så jeg slet ikke... Ja. Det hele gik så hen over hovedet på mig. Ja, ja, okay. Og så du ved, når det går stærkt, så... Ja, ja. Så står man der pludselig. Men det er jo ligesom nye, eller du får Kasper Christensen reklame. Der tror jeg, det er det samme. Der har de også bare tænkt, kæft, det her oplæg er så fedt. Ja. Så det behøves vi egentlig ikke. Nej. Vel? Jeg kunne have tænkt mig at vide, fordi nu kender jeg jo Kasper. Jeg synes, han er en sød fyr. Jeg skal ikke sidde name droppe og sige, at jeg kender det kendte. Men nu kender Kasper, og han er en rigtig god dreng. Men hvem tænker, vi skal bruge sådan en ung hiphop gadedrengs type? Og så tænker Kasper Christensen. Jo, men hvem tænker, vi skal lave et hårdt hvidevar? Og så tænker Nikolaj lige Kås. Den kunne jeg også godt have tænkt. Ja, ja. Den kunne du også godt have tænkt. Ja, det nej, men det Kajsø kan jeg godt se, ikke? Jo. Men der er det vel sådan et eller andet. Jamen altså. Har man sagt, det Kajsø, må man også sige. Nikolaj lige Kås. Jeg ved ikke. Du må hellere tage de numre. Jeg tror, Asa har en tendens. Jeg har også lavet en speak for dem for mange år siden. De vil gerne have nogle stemmer, man kender. Men det vilde er jo, at der er rigtig mange skuespillere, der begynder at speake reklamer. Især mange kvindelige. Birgitte Råbjerg. Jamen det her... Begyndt. Ja, eller hun har altid gjort det, ikke? Jo, hun har gjort det siden 40'erne, ikke? Jo, ja. Næh. Øllen skal være star. hvad hedder det? Det var rikskaffe. Ja. Ej, ja. Ja så. Undskyld. Ej, hold op. Hun er sød. Ja. Er hun ikke? Jo, hun er meget sød. Ja. Hvad vil du spørge om? Hvad var det? Ikke noget. Hvad fanden var det, jeg ville sige? Jo, der er bare rigtig mange, der speaker. Er det finere at speaker reklamer som skuespiller, end at være med i dem? Hvor man kan se dem. Altså, både speaker jo er med. Jamen altså, man sælger vel sin sjæl eller andet sted, lige meget hvad man gør. Ja, fuck det. Bare penge. Ved du hvad? Ja, hvis pengene er gode, så synes jeg, det er helt i orden. Nikolaj, vi er enige om, at punkt 1 reklame, den er jo sikkert et hit, fordi man synes, det er sjovt at have kendt det med, som spiller en eller anden rolle, som en, der er lidt dum, eller hvad fanden din rolle nu er, ikke? Mm. Men du gør det formodentlig ikke for, at det er dejligt sted at udfolde din kunst. Du gør det for én ting, og det er, hvis du nu havde fået naturligvis. Og det er så også bare dumt, at du ikke har nogen til at tage dig det. Hvis du en dag havde... Altså, fået penge for det? Ja, ikke? Ja, det var dumt. Fordi jeg ved, at man jo som speaker får psykomange. Der kan man tjene rigtig mange penge, ja, i hvert fald. Ja, det er rigtigt. Men det er jo en meget god... er det ikke? Det er en god det er en god chance. En god sidebeskæftigelse. Absolut. Og man ved ikke rigtig, hvem der siger hvad. Det er jo dejligt. Ja, det er det. Ja. Men jeg kan godt høre, at det er dig, der har speaket herstal. Men der er jeg også taler som mig selv. Men nogle gange, når jeg laver min stemme meget om, så... Hvornår kan du ikke, lave din stemme helt om til tillidsbingo? Jo, der taler man sådan, som de... Der taler de på en helt anden måde. det er sådan Carsten Herstal. Høj, nej, ved du hvad? Carsten Lagermand hedder. Carsten Herstal. Der er det ham, der har designet. Du har speaket så mange reklamer. Ja. Så du helt... Jeg vil faktisk gerne finde noget, imens du læser nogle tal op. Ja. Så vil jeg godt finde... og du skal nævne navnet på ham, knægten. Der speaker det her spot. Det er, han speaker, han lægger stemme til alle tegnefilm i hele verden, ikke? Mm-hmm. En dansk møgeunge, ikke? Ja. Virkelig, og så vil vi gerne have tillidsbingo-nummerne læst op som en vred tandlæge. Nej, det behøves vi ikke, fordi så godt... Undskyld, Kjell. Jeg vil gerne. Ja, det vil du sikkert, men så godt op... Det var ikke meningen, at vi skulle ind og... Hvis jeg fik en 5 år for hver gang, jeg blev spurgt om, jeg ville læse ting op med, som en red tandlæge, så ville du have 32 kroner. Ja. Ja. Det er ligesom, har I tænkt over, hvis den gamle Junglebog, hvordan Mowgli lød. Han skulle have en andefuld. Kan I huske det? Mowgli har... Det kan godt være, der er lavet om. Hvordan lyder han? Han taler lige så knøtel som ham her. Og man tænker, det er jo en mand eller en lille dreng, man skal holde af. Og det er jo også det sjove, den her. Ja, han er sikkert flink. Også, det er også ham, men han har garanteret fået rumpetten riset over skolen. Ja, det tror jeg, du ret. Tror du ikke lige meget hvad? Men han, det er også ham, der Mikkel Rev. Det er også ham, der lægger stemme. Men ved du hvem? Og jeg hader den lille, undskyldende banner, forpulede lortemøgrotte til Mickey Mouse. Ja. Lille, gammelklog, bagklog idiot, der altid skal hætte til fedtmål. Se mig, så er jeg detektiv. Ja. Så er det ene og det andet. Der er Mini, den lille, slikske tævetøs. Ja. Men ved du hvad? Hvorfor jeg heller ikke bryder mig Mickey Mouse? Du ved ikke, om der lægger stemme til ham, ikke? Netop! Derfor har du også givet ham lidt rumpetten rød, eller hedder det? Jamen, det er noget med, at jeg var til et møde i en sportshal, og så fik jeg bare at vide, sig det her til 10 af dine venner. Eller sådan med Mickey Mouse ikke tale. Kom her, Minnie! Nej, jeg ved ikke engang. Ja, ja, det er opstået. Ja. Vi snakker om Anders Birkow, ikke? Jo. Og ved du en anden ting, der irriterer mig? nu når vi er i gang. Ja. Og det er jo kun fordi, nu er min barn, hun er begyndt at se Bamse Kylling. Og de, ham, der lagde stemme til den allerførste Bamse Kylling, det var nemlig ikke Søren Favsbøl, vel? Ikke mere rød Aalborg. Nej, så siger det, ja, Anna Thysen. Hvad hedder det? Han havde, og jeg ved godt, han har jo været the original Bamse voice, ikke? Søren Favsbøl er den første, jo. Nej, er det det? Ja, det er. Fordi der er den, hvor at, Bamse sidder i sit hus med sin ønskebog, ikke? Nu kan jeg ikke lige huske du har da set et barn. Jamen, du snakkede om det, som om jeg var dum, og hvor jeg haft mit hoved henne. Selvfølgelig der, hvor han kom ud af. Det kan da ikke finde frem til. For han sidder inde i hans hus, ikke? Ja. Som i øvrigt var bag kantinen ude i TV-byen i gamle dame. Det er lige meget. Så sidder han der, så kommer han op på planeten, og så er der forlæns og baglæns. Ja. Og der i huset, der er det Søren Favsbøl, der ligger stemme til. Havsbøl. Det er ligesom Sofie Lassen, Kalke Lassen, ikke? Det er, ja, også bare er fucked up navn. Ja. Men så deroppe på Mars, eller planeten deroppe med forlæns og baglæns, der er det en anden, der lægger stemme til Bamse. Nå. Altså, jeg kender 5-6, der har lagt stemme. Den ene er Morten Eisner, så har Farsbøl. Så Lars Bum. Så er der nogle unge mennesker, jeg kender, som jeg ikke kan huske. Unge mennesker, Niels Olsen, de passer. Yes. De Kajsø. Ja, de Kajsø. Godt, vi spiller til det, Svingo. Jeg ved godt, vi burde spille en plade. Okay. Skal jeg tage et nummer? Ja. Nummer 35. Tak. Nummer 35. Ja, tak. Nummer 17. Nummer 17. Nummer 4001. Nummer 4001. 0. 0. 1 milliard. Du lyder som... Ja. Var det det? Vi skal trække flere. Ja, vi kan godt se her. Hallo? Lille Svingo. Ah, men hvor er det, yes, fantastisk. Tillykke. Ah, tak. Hvem taler vi med? Vi taler med Jeanette fra Langeland. Jeanette fra Langeland? Ej, hvor hyggeligt. Ja. Og Jeanette, ja, er du på Langeland lige nu? Nej, jeg sidder i bussen med min bedste veninde. Nå, og hvor er I på vej hen? Bøstrup. Vi er på vej til Langeland. Til Langeland. Langeland. Ja. Og hvor, ja, har Jeanette, hvor er... Okay. Det tager har I været til modeuge? Nej, desværre. Desværre. Ja. Nu siger du desværre, Jeanette. Det tror jeg ikke, du mener rigtigt. Det tror du ikke. Ja. Jeanette, hvor har I været henne, siden at I sidder i en rutebil? Jamen, vi går på handelsskolen i Svendborg. Ja. Så vi er på vej hjem på skolen. Ja. Hvad hedder buslinjen? Fynbus. Ja, Fynbus, men hvad nummer har den? Altså, det ved jeg ikke. Jo, den har 910. 910, og det er den, der kører, ja, fra Svendborg til Langeland? Bangkok. Bangkok. Ja. Jeanette, har du et headset, du snakker med via? Ja, det har jeg. Har du mulighed for at tage headsetet ud, og så bare tage telefonen op, ligesom man gjorde i gamle dage til øret? Fordi jeg tror, signalet ikke... Det gør jeg lige. Så. Øjeblik. Ja. Sådan. Ja. Sådan, det var meget bedre, Jeanette. Jeanette, Anders Lund Madsen er jo ikke i dag, men Nicolaj Likos er her. Nej, det er ked af. Åh, ja, han er fræk. Tak for det. Og lige over, kan jeg høre. Kjeld Tolstrup er her jo også i dag. Jamen, han er også lige så fræk. Uha. Anders Breinholt, ja, okay, godt. Jeanette... Jeg har hørt, du har været syg en del, så det er lidt trist. Ja, du er ikke fræk. Ja. Jeg er syg, og jeg skal dø snart. nej. Men Jeanette, tror du, der er andre, der sidder i bussen, der hører med i programmet lige nu? Ja, min veninde, og så tror jeg måske buschaufføren der. Buschaufføren. Hvis, ja, du er buschauffør på linje 910 lige nu på vej mod Langeland, prøv lige at dytte i hornet, hvis det er. Nej, jeg tror faktisk ikke, at han hører det. Kan du se, om han hører det? Nej. Det gør han ikke. Har du hørt Radio Langeland? Ja, eller P4 Fyn. Men Jeanette, det kommer... Jeg prøver godt at spørge ham. Jamen, hvad vil jeg lige, Jeanette? Fordi så vil jeg bare tænke på blinklyset. Får vi buschaufføren til senere at være med i den quiz i senere samtalen, ikke? Er det okay? Og så skal vi finde ud af, hvilken bus det er. Ja, hvilken bus det er. Ja, ja. Tak. Jeanette, handelsskole, siger du. Der går dig og din ven. Hvad hedder din veninde? Hun hedder Linda. Linda. Og hvad læser I? Er det HHHF? HTX? Det er HHX. HHX. Rolig linje. Ja, og hvad består X'et for? Det ved jeg faktisk ikke. Det må være noget eksamen eller andet. Og Jeanette, når du så bliver stor, hvad skal du så lave, når du er færdig med det? Jamen, så skal jeg nok være noget socialpædagog. Ja, og hvorfor lige det? Fordi at jeg kan godt lide... Altså, det skal ikke være små børn. Det skal være sådan nogle... sådan lidt oppe i årene, der har nogle problemer måske. Jeg ved ikke hvorfor. Det kan jeg godt bare tænke mig. Ved du hvad, det er en god egenskab i mennesker, at de godt vil hjælpe andre mennesker, Jeanette. Ja. Så du den, ikke fordi det skal blive så alvorligt, der var en dokumentar i onsdags på DR1. Om? Om en kvinde, som hvis søn var multihandicappet. Han hedder Martin. Ja, rigtig. Ja. Så du den? Ja, det, så jeg. Ja, det gjorde jeg. Det var en af de mest fantastiske dokumentarer, der nogensinde har været på dansk fjernsyn. Jamen, jeg synes, det var lidt sørgeligt at have medlidenhed med Annette. Meget, meget, meget sørgeligt. Men ja, det var en god dokumentar, og jeg kan sige, ja, at jeg kan røbe herfra, at før udsendelsen startede, der fortalte Anders, at han havde simpelthen grædt så meget over den udsendelse, han havde været nødt til at zappe væk fra den i perioder. Jeg så, og se en lille smule underholdning. Så de første 4 minutter, og så kunne jeg simpelthen ikke mere. Så begyndte jeg stort tude, og så slog jeg over på TV3, så var der heldigvis American Idol, og det forstår jeg. Og der græd jeg ikke, og så var der reklamepause på TV3, slog jeg tilbage igen. Og så, det passede meget godt, men det var bare, og der må man sige, og derfor, Jeanette, er du et godt menneske, du godt vil hjælpe andre mennesker. Ja, jeg ved ikke, hvad sammenligningen parallellen var egentlig der, men Nikolaj, vil du spørge om noget som den frække fyr i dag? Jeg har ikke umiddelbart andet spørgsmål. Jeg kender jo Langeland ret godt. Det ja, det. Hvorfor? Ja. Fordi jeg har lidt sommerhus deroppe. Ja. Har du det? Ja. så det er jo et godt sted. Det er et rigtig dejligt sted. Ja. Det nye Skagen, som de unge mennesker kalder det. Hvad er det? Nej, jeg synes, hvor bor I på Langeland, vil jeg bare høre? Jamen, vi bor noget, der hedder Magleby, og noget, der hedder Bankop. Nå, dejligt. Ja. Må jeg kigge forbi til sommer? Du kigger bare forbi. Godt. Som Johnson. Det, der bor ikke så mange i bagen. Så er der en kold øl på køleren. Ej, hvor dejligt. Så skal du finde mig. Jeg stiller, jeg stiller mig nede ved fedet. Så kan I finde mig der. Ja, selvfølgelig. Dejligt. Godt. Godt. Yes. Jeanette, det her er jo programmet, der er præsenteret af Freeway APS og Dating.dk i dag. Og nej, det er bare for sjov. Jeanette, tror du, du kan buschaufføren, ser han sur ud, ser han rar ud, ser han... Han ser sød ud, han har lige smuttet op på P3, tror jeg. Godt. Tror du, at du kan få ham til at tænde for blinklyset? Er der så mulighed for at holde telefonen ned til bussens, der hvor blinkrelæet sidder, så vi kan gætte, hvilken bus det er? Jamen, så går jeg da lige op til ham. Ja, tak. Synes du, det er mærkeligt egentlig, at du skal op i bussen og spørge buschaufføren, kære chauffør, kunne du tænke dig at tænde for dit blinklys? Nej, det er helt i orden. Jeg spørger ham lige. Det kan være, han ikke synes, det er relevanteret. Nej. Jeg vil altså tænde med dit blinklys. Hvor er lyden henne? Du skal ikke være hen til her. Du skal bare lidt længere ind over min lår. Kunne I høre det? Nej, prøv lige igen. Kan du prøve en gang til? Jeg prøver en gang til, men der er meget larm. Gå helt hen til. Ja. Yes. Kjeld, dig først. Jamen, jeg var der mere lyd? Ja, det var perfekt, Jeanette. Nu gætter vi. Jeg aner simpelthen ikke, hvem der laver busser. Nej. Så jeg er blank. En af de nye. Nej, men jeg har den. Hvad siger du? Jeg tror, det er en Volvo. Jeg vil godt sige, det er en Scania. En hvad? En Scania. Nikolaj siger Volvo, jeg siger, det er en Scania. Volvo eller en Scania? Det her, det er en man. En man? En man, ja. Tre aksel. En man, tre aksel. Yes. 13,9 meter. 13,9 meter. Ja. Tre akser, der skal man passe med bare, inden den svinger ud. Ja. Ja. Jeanette, du har vundet en af de sorte spejder t-shirt. Tak skal du have, det lyder lækkert. Jeg er jo fast. Og buschaufføren og Linda har også vundet en t-shirt. De har også vundet en t-shirt. Ja, så må du selv lige finde ud af chaufføren, hvordan I udveksler. Men det er lige meget. Du skal sende en e-mail til satansyngel@dr.dk. Og i emnefeltet, der skal Jeanette skrive hvad, Nicolaj? Win-win situation. Hest. Ja. Hest. Hest. Hest. Så ved vi, hvad det er. Hest. Hvad skal jeg skrive? Fest? Hest. Hest. Ligesom i hestenettet.dk. Bare hest. Hest. Ja, tak. Det skal jeg gøre. Til at fange. Jeanette, kan du have en rigtig, rigtig god weekend. Ha' det godt, Jeanette. Jo, tak. I lige måde. Og tak, fordi du ringer ind. Og helt Linda og chaufføren. Det skal jeg gøre. Det er godt. Moin. Hej. Hej. Hej. Så spiller vi lige den over, og så spiller vi sidste omgang af Tællespingel og pladen fuld. Ja. Det kan vi godt nå op til. Og det er nyt fra vores husband, When Saints Go Machine. Ej, det glæder mig at høre. Det er en helt ny ting, der hedder Kids on Vacation. Sådan der. Det hedder When Saints Go Machine. Det er et dansk... hvad hedder det, når man er fire? Kvintet? Det er et dansk... Ja, en kvartet. Kvartet. Ja. Så er det en kvart jo. Et orkester. Det kan et bare band. Ikke rigtig få til at hænge sammen. Ja. When Saints Go Machine, hvad hedder nummeret her? Jamen, det er et nummer, der hedder Kids on Vacation. Det vil jeg godt love, jeg spiller flere gange i næste meget uge. Meget passende, ja. Og ja, du har nemlig lige fået alle de samlede værker fra When Saints Go Machine, så der er masser at vælge imellem. Det er meget dejligt. Nikolaj og jeg har lige haft en lidt mærkværdig samtale om, at en bus kunne jo godt hedde mere en man, for eksempel, eller Scania. Du siger... Nikolaj. Jeg har bare set en lastbil i gang, som både hedder en Scania, og så nedenunder, så stod der måske Volvo eller noget andet. Lige det stod der nok ikke. Ja, det skal jeg ikke eller kunne sige. Andet, men, det er men så hed bussen nemlig sådan noget Man Leyland, eller Leyland, eller hvad den hed. Ja. Det er det nok. Så, men det er bare tænkt, som vi så snakker. Spændende. Om, så, ja, fedt spændende, også fedt, fed radio. Ja. At om det er så Scania, der lavede chassiset, og Man Motoren for eksempel, eller hvad ja. Det måtte være. Ikke? Og så vil vi også gerne høre et undskyld webcamets placering. Ja. Ja, man har jo kunnet se ryggen af dig helt enkelt. Altså, det eneste, man har fået ud af at glo på det webcam, det er, at man kan se, at jeg er ved at blive lidt tyndhåret. Ja. Og man kan lige, man kan lige letter den ene balle, når du må er der. Ja. Det er det eneste, man kan se. Og man kan smide en fem og spare grisen. Ja. Men, ja. Du ser godt ud bagfra, også bagfra. Ja, absolut. Tak. Ja, jeg strækker benen en gang imellem. Det skal jeg. Jeg bliver restløs, når jeg skal sidde den så lang tid ad gangen. Moffa. Næste nummer, Nikolaj. Teddy. Hvem? Hvad? Næste nummer i Tittes Bingo. Nå, for fanden. Du skulle sige Teddy. Teddy Bingo? Skal jeg tage en igen? Nummer 15. Nummer 15. Hvem er du nu? Nu er jeg bare mig selv. Nu ja. Er jeg... Nummer 15, ja. Næste nummer. 70. 70. Nummer 70. Ja. 16. Nummer 16. Så synger vi salme nummer. Nummer 774. Hallo? Tillidsbingo. Ah, men hvor er det fantastisk. Fantastisk. Tillykke. Tusind tak. Hvem har vi igennem? Det er Lasse Rosendahl fra Jørgen. Goddag, Lasse fra Jørgen, og velkommen til programmet. Og tillykke med din sorte spejder-t-shirt. Muligvis to, hvis du har en samlever. Det kommer vi tilbage til. Perfekt. Ja, Lasse, hvad laver du netop lige nu? Lige nu står jeg ude i køkkenet og ryger ud af vinduet. Ja. Og er det, fordi du ikke må ryge ind i stuen? Nej, jeg tager hensyn. Min kæreste, hun er astmatiker, så... Men helt til at gå ned, det gider jeg ikke. Ej, så er det fedt nok, at du lige var ryger ud i køkkenet. Der slipper slet ikke noget røg ind i resten af lejligheden, vel? Nej, det er ikke så frygtelig galt igen. Altså, der kan jeg sige, at det fede er, at jeg kan ryge lige ud af vinduet, og der stinker altid mere røg ind i lejligheden, der gør udenfor. Ja. Altså, forstået ved den måde, at der ryger mere røg ind, end der gør ud. Jamen, det gør der nok. Ja. Men det tager vi ikke så højt tid. Men så ryger du også skotsmand, ikke? Bare lige for at gøre glæden ekstra stor. Eller ryger du skjold 1000? Ja. Jeg ryger Prince Light. Er den en god cigaret? Det er en fantastisk cigaret. Nu har jeg lige lavet en kop hurtig kaffe, som jeg skal drikke også. Okay. Ja, så skal du på toilettet om 5 minutter. Jamen, jeg er godt nok ved at have noget influenza i mine symptomer. Ja, det er fint. Lasse, hvad skal du lave i weekenden? Jamen, som udgangspunkt, det tror jeg egentlig ikke, jeg skulle så frygtelig meget, udover at jeg skulle være i biografen med min kone. Ja. Men hun får måske besøg af en veninde, så en af mine kammerater, han har overvejet at købe det nye Guitar Hero-spil. Ja. Så tror jeg, vi skal op og lege lidt med det. Det tror jeg også kan være rigtig, rigtig hyggeligt. Så skal det være jeg op hos kammeraten, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Lasse, det er ikke fordi, at vi vil være grov eller noget, men der er bare 1,5 minut til, der er nyheder nemlig, og vi skal også nå at sige farvel. Men jeg vil bare gerne have, at der var 2 lytter, der kom igennem, så vi kunne komme af med nogle t-shirts. Jamen perfekt. Min kammerat, han er kæmpe sort spejderfan. Du har faktisk sammen introduceret mig til det, så... Ja, så skal han da have en t-shirt. Men hvad siger astmatikeren til det? Astmatikeren? Ja. Hun hører ikke radio. Nå, fint. Altså, så skal hun sgu heller ikke have en t-shirt, du. Sådan nej, er det bare. Ej. Lasse, du skal sende os en e-mail. satansyngel@der.dk i emnefeltet. Skal Lasse skrive? Maskebal. Maskebal. Satans yngel, siger du. Ja, snablag.dr.dk. Ja. Det er mailen. Ja. I emnefeltet skriver du maskebal. Maske, hvad siger du? Bal. Maskebal? Ja. Ja. Perfektus. Super. Ha' en rigtig god weekend, Lasse. I lige måde, tak. Tak, og hils kammeraten og astmatikeren. Ja, helt Nikolaj, så siger jeg ikke, at jeg er med i så mange film mere. Ja, det, jeg prøver. Undskyld. Eller, det er jeg ked af. Det er godt. Det er godt. Hej. Er godt. Hej. Hej. Hej. Nikolaj, lige kurs, tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Så laver du også teater i stedet for, fordi at, du er jo med i... Ja. Hvem er bange for... Virginia Woolf. På gasværket. Yes. Fra den 1. marts. Yes. Sådan. Nikolaj, det var fornøjelse, du kom. Tak, fordi jeg måtte kunne være du tænke dig at komme ind igen en anden dag, hvis der er? Måske også en dag, hvor Anders er. Fordi jeg tror, eller ved, at Anders var ked, at han ikke var. Jamen, det ville det være. Fordi nu, når du var. Jeg har i hvert fald været glad for, at være her. Ja, jamen, og Kjeld, jeg er glad for, at du også kom i dag. Absolut. Jeg er også glad for, at jeg kom. Du er her igen næste fredag. Ja. Det glæder mig meget til. Kære lytter, have en rigtig, rigtig dejlig weekend. Jeg kan sige så meget, at... Og god modeuge. Ja, okay, flot. Tak skal du have. Så kom du lige på nogle gæstelister der rundt omkring i byen. Ha' en rigtig god weekend hernede, når klokken er 16.